Vale. És una història que has explicat molts cops o no, aquesta? La meva història? Sí. L'expliques? Sí. Sense problema. Quan sí. eres adolescent també? Sí. Recordo que, a més, com a mare sempre ha sigut molt clara amb mi, o sigui, per més que el meu pare hagués marxat, i ella, clar, que ho va passar malament, no? Però ni mai m'havia parlat malament d'ell, ni mai m'havia ocultat res. De fet, jo recordo, tinc els àlbums familiars, i jo veig les fotos, jo veig tots els records. I clar, sí que em costa, perquè el que deia abans, no? Quan començo a parlar, parlo dels meus germans i tal, i llavors hi ha un moment que em diuen, però quants germans tens? I és com, uf, a veure. Estàs preparat perquè t'ho expliqui? O preparada perquè... De fet, em va passar quan vaig conèixer la meva parella, la primera vegada que vaig presentar-me a casa seva. Clar, quan em pregunten va ser com... No em jutgeu, o sigui... Clar, clar. No, jo us explico la meva història, si voleu, però que no té res a veure amb com sóc o no sóc o... Perquè, clar, de primeres dius... No hi ha cap decisió de tota aquesta història, clar, que has explicat que hagis pres tu. Però de primeres dius, hòstia, quina vida, no? Com serà aquesta noia, no? Yeah. De fet, m'ho deien sempre, no? Perquè jo he sigut com molt responsable, molt tal, que a vegades m'hagués agradat, no hagués sigut ni tan responsable, ni tan... Més loca, no? Sí, però em va tocar, no? I llavors... I ara una altra pregunta que et vull fer és... Quin missatge d'aquesta història t'agradaria que quedés reflectit o que quedés com... per... Perquè la gent, quan escolti aquesta història, no? Mm-hmm. Clar, aquí jo barrejaria molts missatges, potser. Un d'ells és que, a vegades, o sigui, per més que et faci por, no?, enfrontar-te als problemes, no?, pues que els has de fer. O sigui, jo, per exemple, sempre dic que potser no vaig conèixer el meu pare per por, per tot el que això dins meu que tenia, que em podia remoure molt, però al final tot surt, o sigui... i s'ha de passar i s'ha de viure i també vaig aprendre, no, que la vida no és eterna. O sigui, jo em pensava que sempre hi ha temps per tot, yeah, que ja ho faré, ja arribarà, i te n'adones, doncs, que no, que arriba un moment que la vida et canvia i no has pogut fer allò que volies. Totalment. I això sí que em va marcar molt, no? Perquè jo sempre deia, jo algun dia parlaré amb ell, jo algun dia faré tal. Clar. I no va arribar. I també, doncs, que la motxilla que porta cadascú, al final, mai la pots descobrir al 100%, no? O sigui, tu coneixes algú, et fas una idea de com ha viscut o com és la seva vida, però no... És molt difícil saber-ho. I llavors jo sempre, quan conec algú, és com... Si actua d'alguna manera o una altra, és per algun motiu serà. I sempre crec que dono aquesta oportunitat, no?, de dir, ep, que no saps de la vida de la resta. Tot això li has d'explicar al teu bebè. Sí. Li haurem de passar el podcast, no? T'has... Mira, li has... Un carinyo, petit resum. Escolta't això, no? Sí. I, de fet, perquè... Tindrà molts tiets. Sí, jo tinc un nebot que té, ara farà 16 anys, el dimecres, i jo recordo amb ell de petit, no?, que sempre deia, jo tinc dues àvies, però només tinc un avi. I li, clar, li preguntava a mi mare. I el meu avi, i era com... Clar, clar. I de fet, en el meu cas també. Aquesta espontaneïtat, sí, no?, de... La meva filla també té tres iaies, com nosaltres diem, i la seva cosina, un dia li explicava amb una mà al parc, no, és que la meva cosina té, jo tinc dos iaies i dos avis, però la meva cosina té tres iaies, però només dos avis, eh? Però té tres iaies, saps? I li explicava amb una naturalesa que a vegades als adults ens sembla com un, sí, món explicar segons, sí, sí, què, ja, no? I una nena o un nen de tres anys o de cinc, és igual, t'ho explicarà d'una manera que no li donaràs més, no li donarà cap importància. Tens importància, sí. Quan hagis de vindre aquí a fer la teva història, vindrà la teva mare? Faràs vindre la teva mare? Clar, a mi m'agradaria, però a la vegada la meva mare, o sigui, tot i que ella també explica la seva història sense problema, però és molt reservada, o sigui, és molt vergonyosa de... O sigui, de fet, jo em vaig casar i jo li vaig dir, mama, tu m'acompanyaràs, o sigui, jo aniré amb tu. I em va dir, no, vés amb el teu tiet o vés amb... Dic, no, mama, o sigui, qui ha fet de mare i pare per mi? Tu. Clar. O sigui, tu ets la persona que m'ha d'acompanyar. Que no, que jo no vull ser protagonista, que jo passo fatal, que jo tal... I em va costar, eh? Però ho has aconseguit. Ho vaig aconseguir, evidentment. Però em va costar. O sigui, ella és com que sempre es manté al marge. O sigui, no... Per això jo ho intentaré, però... No sé. Em coneix, la teva mare? Sí, bueno, ha vingut a veure els musicals i... Sí, sí. No la conec, jo no sé quina cara fa ara. Així. Igual, perquè et dic, perquè vista, sempre però... va... Com amagades. No, sí, no... Que diu, soc la madre, soc, no, la madre Natàlia. No. De fet, sempre m'ho diuen, jo no sé tu com has tret aquest tarannà, no, tan espontani. Més germana, sí, més germana gran. sí que és així com jo, o més. Però ma mare no, sempre està com de segones, diria jo. Super. Sí, sí. De fet, també li agrada cantar. Ah, sí? A teva mare? Sí. Oh, i a més germana, o sigui, és curiós, però les tres tenim... Quants anys té més germana? Més germana farà 50 l'any que ve, té 49. I tu? 31. I llavors teniu un germà al mig? Sí, que té 35, farà 36. Sí, sí. Hi ha moltes barreges d'edats. Sí, no? Bueno, és divertit, això. Escolta, un dinar familiar. Sí, sí, de fet, amb mes germana sempre em deien que estem ara, perquè, clar, ens portem 18 anys. Ella em portava en el cotxet i tenia ja 18 anys. Clar. I per mi, bueno, sempre ha sigut, com me mare, també, diguéssim, o sigui... Clar. Sí, sí. Clar, clar, perquè... Ella, quan tu vas néixer, ja tenia 18. 18. Clar, tu diràs. Sí, sí. Mira, si no vol venir ma mare, doncs un poquit tant amb ella també. Exacte, exacte. Sí. Moltes gràcies. A vosaltres.